بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانفال مدنی سورة دی و ترتیب ده سورتون ده قرآن کریم کی آتم او پنزول کی رسو ده سورة البخرین آتا دی آئیم دعوه ده سورة القتال فی سبیل اللہ او قواعد ممهده ده دی قتال ذکر کئی هاو قواعد چه جنگ کی پکار رازی ده قرآن کریم دا قاعده ده چه اصول سورتنا بتوحید و اصول سرگوزی ده ورپسی سورت ده جهاد راوی ده ده پا چه دا جهاد نکیگی بغیر د ایثار النفس یعنی بغیر د قربانین. وګورئ سوره بقره کې ذکر کړی وو درې ابواب یو سل و اویایم آیات کې لس صفات د مجاهدینو درته نه سلور قوانین د سیاست المدنی اتل اصحکان ده تدبیر منزل سوره آل عمران کی ده تنظیم اصول ذکر کا نساء کی تنظیم جوڑ شو دعا احکام ذکر کا شپاڑ اسوات مائدہ کی ہوئی چوست منظم شوی مدفرہ کیا رساتا انا عام کیویل چې عقیده دی درست که خوراک سره سره عقیده دی هم برابر او دیکی او ذکر کئی دغا سی درو دا پارا کسب و خالفت کیگی اللہ سر سر آوالا او پاسا قربانی ورکا چه دا دی دوام پاتیشی همیشوال پاتیشی دا طریقه ده قرآن کریم انفال ذکر کئی جمع ده نفل یعنی زیادتی شئی جنگ ده اصل ده پارئی نور خلق ده زیادتی شئی مال و ملک و سات فراختیا ده پارئی نو تا اصل سیز ده پارئی وکا چه ده اللہ اوالی ده توحید دین خورشی دین عامشی دین جاریشی مال خوزیاتی شیر دا بداللہ اللہ در کئی تا دا مال دا پار جنگو رکی اصل دا پار جنگو رکی نو دعوی دا سورت القتال فی سبیل اللہ ربط و مناسبت دا سورت مخ کے سران مخ کے صورت کی دلائل ذکر کرن و مقاصد بانی یعنی مقاصد ذکر شو مخ کی اصول و مقاصد نو دیر صورت کی سکر ادائی اور پسراڑو چی جہاد بغیر دا قربانی ننکی کی جہادو کا نو زکر متصل اور پسراڑو یا مخ کی صورت کی ویلیوں دا اللہ کتاب واورا نو دلتا وی دا کتاب موافق تا کوششو کا چه اللہ غلبہ اور کی دین لہ نو متصلی اور پسراؤ یا مخ کی صورت کی دا تابدارو تذکیرہ کڑیوان زان لوی نگنی دو دلتا ذکر کئی تابدار قربانی ور کئی او تکلیف باری پریشارکی گی نا کبارگ راشی شهادت راشی رو کئی نموت تسیل ور پسیراو حاصل د صورت خلاصه د صورت اول ذکر کئی صفات دو مجاہد پینزو انما المؤمنون الذین ایباندار بیائی صفت ذکر کئی اذا ذکر اللہ بیا صفت ریب ذکر کئی تلیت علیہم آیاتو زادتهم ایبان بیا ذکر کئی وعلا ربهم یتوکلو دا بنوی چیز ما پکار بنی دا مل فتح شو زباتو روا او بیا ذکر کئی پینزم صفت الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مالی و بدنی عبادت کی اللہ لرا اولئک هم المؤمنون حقا او بیا یو مثال ذکر کئی اول دا تمہید ختم شنو مثال بیانی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او رستو ذکر کئی بل مثال قدیم دا پارا پاسی دی نو فرشتی بمستا مرگری کم سائن دا اللہ براشی تولی خبتی کسرت و قلت تبگور اسبابو بلا اسبابو تبگور اسباب شتری و کریشتا اللہ بر امداد کئی او بیا قائدی ذکر کئی شپاگو اولا قائدہ او طول فیا ایوها اللذین آمنو سا یو قاعده ذکر کئ بین لسم آیات کی شاب نگر دی دشمن تا سستی ہونے کی شاب نگر دی کرا زان بغر کی شاب نگر دی دشمن تا او مرگ بغیر دو وقت ننے لکه سوره آل عمران یو سل پینزه سل اختم کیم وی وقت والا مقرر دی او سوره حدید یو اشتم کیم وی نرسی گی مصیبت برا افتتا یا استاسی نفسونو کی مگر اللہ در طرف نده سوره تغابون کیم وی وما اصحاب کمی مصیبت الا بی اسن اللہ ددین بنی ری او پده قائده بنی مثال ذکر کئی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم او پده سر وضاحت هم کئی دویم قاعده شلب آیات کی ذکر کئی دویم قاعده سلی رشتم کی و سلور باتی رشتم کی بینزم قاعده یوکم دیر شم کی دا چی ذکر کی نبیاء دعوه دا صورت ذکر کئی یوکم سلو اختم کی او پده دعوه کی زیاد وضاحت کئی بیاش بگب قاعده فاخر کی ذکر کئی او دا خلاصه د دبا سبقه بینزو سلیخته باید کی زوره دی ذکر کئی بشارت و تخویف ذکر کئی تشجیر ذکر کئی زیبن زیبن کی دفارد حق پرستو بادری ذکر کئی دا و حاصل د دی صورتو انشاءاللہ قائدو تفصیل ترجمه کی بیرکو یسألونک عن الانفال تپوس کئی استانا دمال غنیمت انفال لکا نفل منز زیادی دے دسو دفرض نو اصل شے دا اللہ دن دپار جنگ دے لی اعلا کلمت اللہ دا خو زیادی شے دے اصر علی دے دپار جنگ نکی مطلب دا دی خلق دیر پارا کئی چه ملک میں غٹ شی مال دولت حاصل کم ستا کار بئی چه دا اللہ دن سربلندی را شی از جہاد ضرورت سرا دی دن مضبوطی گی نو پدا قصیز بانی او دا غیر مراتی بیم ذکر کری لکبا بخی ویلی شیخ الاسلام ابن القیم رحم اللہ دیار لس براتیب دیار لس اقسامی ذکر کئی زاد المعاد کی دو آیا پیغمبران انفال للہ والرسول قلل انفال للہ والرسول مال غنیمت حکم د الله او د رسول نه انا نبی ملحما زده جنگی عظیم نبی ام دا اینه دی ویل چې په قلال ناشې جنگی عظیم نبی ام او زما رزق هم په دې سیس کې دی الله اکبر او په لاسو کالو کې ویش جهادو کې په خپل شراکت کړه او چې نور لګري نه وړي فَتَّقُ اللَّهِ نُوِيَرِگِ دَ اللَّهِ وَأَسْلِهُ او درست کریں ذَاتَ بَيْنِكُمْ خپل نیتونہ اصلاحو کئی اغشی دیستا سمنس کی تا سزرکی دی او آبا مانا خپل خپلوان پرمنس کی اصلاح کور دی برابر شی مل دی برابر شی تپ برابر شی عربت جہاد تو زندہ آن حاصل دباری دور حدیث کے راضی ان نبل اعمال بالنیات انفال زیادی شیر اصل جہاد دی دا اللہ نبی دفا دو اصلہو ذات بھئی لکو درست کی نیت پل پا درست کولو سرسی آغا شیر درست کی جس تاسی منس کی دینی زرہ نیت دی صحیح کا زر دی پاک کا واسی اللہ دا ذات بین کمی ولی ویلی لکا بی ذات صدور دا پار دا تمکین آغا نیت جستا زوکی دی نو آغا درست کبا نئی دا او من ای حکم دا اللہ او حکم دا پیغمبر دا دا کچر یہی تاسی منون کین صفات ذکر کئی یو انما المؤمنون الذین یقینا مؤمنان او کسان دی یو صفت اذا ذکر اللہ کلا چیات پیشی اللہ و جلت نو یریگی زلون ددوی نرم شی سربنی مرتا و یریگی اشو عزت قلوب اللذین و یریگی زلون ددوی لکه سور زبر کی ویجو اشوا عبدت قلوب یو صفت زره نرمشی و اذا تولیت دویر صفت دو جاہد او کلاچ اولو سیشی پریوانی آیاتو رد اللہ یا حوز بیر قرآن آیاتو رد قرآن زادت هم نخکارشی ایمانا ددوی عمل دی ایمان دویم صفت دریم وعلى ربهم يتوکلون او خپل رب باندې ځان سپارون کی دریم صفت سلورم الذين يقيمون الصلاة هغه کسان دي چې پابند کوي د مونږ او دا مال له پنځم صفت او دا مال نه چې موږ کړی دی ته ينفقون خرج کوي پینزه صفات ذکر کړ چې دای لکان ته ل ذکر کړو دا جمع کا کدا وینو دی مجاهد دی کدا غنی نو اسی قتل ور وکي نقصان او مصیبت ور بدل جوړي بل منس کې به مستلاف دي بار خلق او دوام تکلیف دي اوس وګورئ زیادت که بخفل بانشی چه زیادتی گی نشپگتیا صورتونو کی در مخ کی دا اتو اتی آیم دنو و اتیا صورتون مخ کیو بوری باقی که جکم ایمان ذکر شوی دی او دارن لصحابه وفات شوی دی ناغا پنیمگر ایمان تلیم لکه څنګه د ایمان سیب او د اسد ابن عمرو هغه خطی چې لګره واغ ته دا جواب ورکړ استاد څه خیال لري نو څه بس باندې کې نو موږ باندې وکړه کار شي د دې عمل د ایمان مومن خووی خوشی طور روانی و درست گو کی نزد ایمان سکارشی کن عمل دی ایمان یا شیخ الاسلام ابن القیم رحمه اللہ وی نفس ایمان اغیی کی کمی زیادتی نرازی ایمان کامل کی کمی زیادتی رازی دبراتی لی ایمان کامل لی و اعمال سرپاہی کی کمی زیادتی سمعنا خکارشی ایمان خکارشی دنی خلقو تھا لکا قرآن زیب و زیزی کرتی اللہ وی چیز خکارکم خلقم حق پرست دنیا تا او درو جن دنیا تا نو صحابه په کامل ایمان لري اولائک هم المؤمنون حقا او د قیام نسبت چې غیر ایشاب توشی دماره فعل په اعتبار د وثارت سره باندې د لایرایش کول پابندی کول ودرول معنا چې ایشاب توشی زید او یقاب زید سید دل تنه سي کیمو مخ کې وجوي دغه دي مؤمنان رښتيني دي د پاره دي درجاتون درجي نه درجين پني دربد دي ایوازونه شیر پرمانه کوي ایوازونه دي ثوابونه دي او بخشش او عزت عزت مند کما اخرجک کار صفت دے دا مصدر محضور او دا دے مصدر مفسرین گن ذکر کئی یو نیت یو منل یو سفارل بل خبری بد بل بد گنل دا بیان حق دے دا اللہ دا طرفنا لکا سنگا چی وطلستا حقو دا خپل کورنا دا نیت حق دے دا اللہ دا طرفنا لکا سنگا چی ستا وطل حق منل حق دی دا اللہ دا طرفنا چی دا اومن دا کتاب دا اللہ دا حکم دا اللہ دا لکه څنګه چې تاسو تل حق دا خبرې بد ګڼل لکه څنګه چې تاسو تل د کور د خلکو د شو بد لگینا نمانے بد لئی یا چفل بارشی ددی وجینا اخرج کربکا چیوستی تالر ویخ کتالر رفستا دکور سارا بالحق حق خبری دپارا بالحقی حق خبری دپارا ایا کینان یو ډول د مؤمنان لکاریون هغه بدګنون کیوی تبعیتو کاریون کراحتن جادیرون جدالن یا بالحق لاظهار الحق بدګنی په بدګنلو سرام جادیرون کان دان چې ظاهرت جګړتی یجادلونک جدالا فی الحق جگڑی کئی تاثر جگڑی پا حکم دا اللہ کی پس داغین چی سرگن شو دیو تا کاننما تبوی چی دیو راک کری شیر الموت طرف دا برکتا مرد ترکا گی وهم ینظرون او دیو گوری ورتا ما تا استبخ کی ویلیو مقصود بذات یو غوري حسن لذات یې نشتره په یاد کې خو به دا ذکر وینځو یې دل دي تاوان دي و حسن چې صد پار لغینی دی ده مسئلی ده وجنه اللہ ده اللہ ده دین ده پار ده و اید یایدو کم اللہو کرچ لوز کرو تایسر اللہ یو دا ابو ڈلونا یو قافلو دا ابو صوفیان شان طرف دلتا دا مدینه مکینا دا مدینه نا دا دا مکینا مکینا تلا شان طرف دلتا او بل آغا کفارو سر بخواف کیدلو صحابہ 313 ابو جیل او دارا مجر 1000 دو تاسی خوفول چه ابو سفیان قافلہ اغا آسانا لیکن دا اللہ مقصد بل چه کسرت و قلت لر اعتبار نشتر نیت صحیح کا اللہ بدین دار یاو دا دوڑلونا ان حالکم چه دادلا ویستا سی دا پارا وتودونا او دوست لرلو تاسی ان غیر ذات الشوکتی چی بغیر دا وصلی والا نا بغیر دا وصلی والا نا تاسی خو خولا دا چی بغیر دا وصلی والا نا تکونو لکم ویستا سی دا پارا قافلہ دا من سرم وصلہ کم دا قافلی سرم سنشتے دا بہتر دا لیکن دا اللہ کار او حکمتو را بدل لی ویورید اللہ دا خی رست و خلق تا چه پاسبابو کی کامیابی نشت دی چه کسان مخلصی اطاعت دا امیری اکلکی نو اللہ غالبی بدر والو توگو را پذرو یو غالب دا اوز دیز بارا کی مثالی او گوری کتباب دنیا راجمشی او تاسی کلکی پتین خپل بانی نستاسی شکس نشتا حدیث کے راجی دول زر فوج چی دا مسلمانی نوالا شکس نخری او پا بنگال کے 90,000 شکس تیو خورد ولی یا علی مدد یا رسول اللہ مدد چگئی بانی نینداد و سرنو کن او سپا کی دا ہندوارو برگریو اوی لے اوڑی را اوڑی کولی او پھر آدل ری اللہ ایو حب کل حق کو چی ثابت کی حق لرا بکلیماتی پخپلی فیصلی پخپل حکم ویقتا دابر الكافرین او پریکری مند کافرانو سور آراف کیوں دعا بی آئیم انام سل بینز سلو اختم کی فقوت اعداد اللذین کفر واللہو موتم نوری ولو کریح الكافرون اگر کبت گڑی کافر اللہ بدادین فرج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی پوخو کچکو خیمہ بفاتینشی اللہ بدادین وطورسی ثابت کی اللہ حق یا غالب کی اللہ حق یا اخکارہ کی اللہ حق مانی کی ثابت کی اللہ حق لرا او باطل کی باطل لرا ویبتل الباطل او باطل ان اخکارہ کی باطل والد باطل مخلوق تا باطل کی باطل لرا ولو کریح المجرمون اگر کا بدگنی مجرمان مشرکان بدگنی اللہ بحق پورا کئی کلا تستغیثون ربکم فریاد تولو تاسی غوث طلب دے امداد مکنو اللہ زمانگ امدادو کی رب فلتا فستجاب لکم نو خبرتیا اپرستاسی انی اخیرند چه مومدو کم مضبطون تاسی لرا وزرو من الملائکتی دمت فرشتونا مردفین یو بالپسین یو فرشتا ان کافر جبریل امین چگوالا ٹھول کلے گنوٹ ختم شو دارنگ زر خوراغلی و پینزه زر و لوز شوی و پینزه زر و لیکن دری زرن دا تسری و وَبَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَلْتَ مَنْغَ مَانَ كَرِمُ خوضه دیکن زوری اللہ دی امداد لرم اِلَّا بُشْرَام بَغَزِيرِ وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ او چه مضبوط شی پدی امداد سر از رونستاشی وَبَنْ نَصْرُ او ند فتحاو بره إلا من عند الله مگر دید طرف دا اللہ نا کلمات سویر سورة آل عمران 154 کی من وضاحت کرده کل دا فعل ابتدائی معنی مرادوی او کل انتہائی ام معنی جبریل وَإِنِسْتَنْ سَرُوكُمْ فَالَيْكُمُ النَّصْرَ سورة عراف یوسل سلور نوی یو تعاون دے که تعاون دو سرکی پتا سی لازم دے او دلتا مراد فتح دا فتح و برے امداد دا غور نشی یعنی غاور نشی تا سی بی چگنی دا زمون سکوالا از تماتو لیمانی کیو بلکی دا دا اللہ رترم دے یقیناً اللہ غالب و حکمت والا دین کلا یغشی کومن نواسو چه پتکڑو تاسی لرم ان نواسو جوٹی امانتن منہو پتک تاسو لر جوٹی امانو دا اللہ دا طرفنا امانتن منہو امانو منہو دا اللہ دا طرفنا صحابو داسی خوب راغه په سفونه کې کوم چې تور راندلا سور دینا نزدې و چور دې درې او راو مې ورول پتا شي باندې د باران وبو چې پاکو تاسو را پدی باندې پدې سره زوکه کمزورې و باران شو شګوا مضبوط شو بل تر ته خټه کمزوري شو او بنوي او په حاجت یې پوره شو او د سره په خپل مونږ یې په ښکره مسالم سہولت او یو زیبان کومو چلری کی بودی ستاسینا پلیسی دا شیطان بیودست کو بیودست وین ختم شو دغت او دا ضرورتو شیطان دا نزبت ختم شو ولی یا بطالا قلوبی کم تسلط دا شیطان پا نبی امحات المومنین بانی مم خربت الخلب مضبوط کرو منگا دیر پارا لیار بیتا چه مضبوط شی یار بیتالا قلوبی کم مضبوط کی زلون استاسی پتھئی ہو لگی پزن استاسی مانی او کلک کی پریبانی الاغدام خپی استاسی یا کلک شی پریبانی خپی استاسی کلا چی امرو کو رفستا فرشتو تا وحی امر نوویلا کلام کی حضب دی نوویلا فرشتو تا قول اوائی مومنان تا انی ماکم چیزستا سرائم ایلال ملائکا فرشتو تا حکم سوکو چوائی مومنانو تا انی ماکم یقیناً زستا سرائم معیت خاصا امداد نصرت معیت عام علم و قدر وثبت اللذیر آمنو مضبوط کئی آگسان چیمان دار دین زرده چوب وردون پذرون دا کسانو کی چه کفری کرده ار روب حیبت دلتا مدیزه پریخوز بلده کیوئی بیما اشرکو پسبب دا شرک ورد دوی نبو وخی فوق العناق دا پاسر سردون کل دا عناق کلام کی زائدی و کل مرادی نو مراد یې څه شو هو خلی جسم را د دوی بړی کړی د پاسره سټرو سټور لور وا دی بو مينهم کل بنان او خلی د دوی نه هر یو بند یعنی جسم را د دوی وخی هر یو بند غوتو لور دا د دوی وجنه چې دیو خلاف کړو د الله او د رسول دلو اسوک چې خلاف کړی د الله او د رسول دلو یقیناً الله سخ عذاب والے تفریدا فاتفریدا په واسو فقل لهم وایری تزوکم دارنگی دی دارنگی وای تاسو ذالکم دارنگی وای تاسو په نو سکی دی عذاب لرا او سکی دی عذاب لرا کافر اوشتے کافران دا پرازار درناک اوس تمہید ختم شو سرد انسلونا دو سوا قواعد ذکر کئی دا جن قبل المواجهة جن تا دا مخی کیدو دا مخی چه دا دیر تعبیر کئی پټرین انسره ذالکم یوما دارنګي وې تاسو چې سکهي والا تاسو د شورارو تعذاب مؤمنانو زوی اخی اوس بیدان د جنت شي دشمن دلتا کئی خود تختنا اولا قائدہ شان کی دشمن تا او کشاد اکلا ومن یولیهم یوم ایزن دبورہو دکر سزادا وقد با ابی غضب من اللہ سور نحل کی یوصل شبگم آیات کیوں ندت آئید دی شاکی تختی دا ممنوع ها کا چل کے ورست و مخ کی خیط رب تبق بالمدبر بیا تختی دو کنی یا امیر ترازی و آفز او پا اتفاق بیا هم لکی نو دام پا دا عذاب کنی او کا تختی چیر خوبی می نو دا قازات دی جانم تبراش دشمن تشا نکی قیمتی سیز دا پارو تی نو چشا نکیو اولا قائدہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم الذین کفروا کلا چه بخامخشی تاسی دکاتر سران زحفا پا میدان دجن کولو کی زحفا اصر کی گنی تولی او جنگ چیم کی گنی فلا تولو نو مگر زوی دیوتا ادبار شاگانی شانکی ورطا شاو زون جلدی سورت آل عمران یو سل پیدو سل ورطا محادید یو اشتم کیو و هوا سوک چیو گر زوی دیوتا یوم ایزن فدر وقتی یوم ایزن نمراد وقت لکه من ویلیو ستت ایام دانه چه سپک رضی اللہ لگیا و سان مدبر خواهم بوری لکه بل آیات کی کن فیکون لفظ دی نمانگ ویری وشپگ لفخین لکه دل تم دانوی چه تمام روز شاکریو نا دا غلق وقت کی ماغا سوک چه اگر زیدیو تشا دی کافی رو تا فدا و رزبانی دبور و شاک پلا نصبی فقط با ابی غضب من اللہ نفس راو گزیدو پا غضب بانی دا اللہ زید دا دوزخ دین او بد سیر دا وطلو الا مگر گنانگار نده کده شا تراغی متحرفن نا کنارک اونکیو لقتالین دا پار دا جنگ او متحیزن نا یا چلک اونکیو او متحیزن یا راتلونکیو یو زیکی دن کیو الاتیتن فل جماعت سران رست و امیرستا زیچ اسی چلو کو جنگ سخت دے تدبیر بکار دے متحرف حرفی ترکتا دے یو سیر تکیگی تدبیر کئی دا جنگ دا جنگ مختلف طریقی مخی تشورت دو خی گستا او تحرف وی صفونه جوړولو ته د کیناره کې صفونه جوړي دشمن باندې د حمله او متحیزن یا یو ذی کی ذن کی ویلاخیتن خپل جمع سران نو بیا په ځوانې نشته دی آزاد الله نه دوزخ ته ځي دی معنی دا شو اگر تاسو چې کیناره کې د پاره د جن خپل جب یو شیر تکیږي چیر اچانک حمله وکړي یا یو ذکیږي خپل جواب تا ورستو ذی خپل جواب ته ذکی رازدور کې خپل جواب تا نو ګونګار نه دیو خدای ورکړ دی یقینا راوګر دی نو فقط فسراوګر دی نو په غضب د الله او زید د دوزخ ته اورې بد زید د وطلو فلم تقتلهم نو وجری تاسری کفار لرا بدر کې او یا وجل او یا قیدیان لیکن الله وجری و دیولران سمانا گزار تاسی کرده خو کافر تر سول داکار دا اللہ و گزارونا خوکڑی دی کنم سنگنی نمانگوی آگا مسئلہ و چمت کنید شد و باربت از رامت او نویر سولیتا کل چتا ویشتری آگا شگی دخپل مٹنا دا موٹینا دا چې موږ نبی اسلام دکو شاهد وجو الله بدمور کې د دې مطلب ویشتل پیغمبر کار ولکن الله رما لیکن الله رسول کړو د کافر سرګوتان وګوره مخکی اورستو آزاد دي مخکی اور سوال دې نه کړی یعنی ویشتل دې نه کړی الله ویشتل هلن کې ویشتل خوګړو پیغمبر نامنګو ایدو فیل دو مانی کلا عبد طرف تا نسبت شی اول بارا اللہ تا نسبت شی انتہائی مانا لکی لا یستحی کی من ذکر کریو نو سو نو رسولی تا داشگی کافر استر بوتا کلا چی دیوشتی دخل موٹی نداشین لیکن اللہ رسولی و دا کافر استر بوتا رسول دا اللہ کار وشتل ستاکار رسول دا اللہ کار چذبخ کې الله د مومنانو د خپل تر نازبه سيستان یقینا الله اوریدل کېره او قوم دارګي یی تاسو یقینا الله کمزورې کوي چل کافرانو لرا چل د کافرانو تدبیرو لکې ابو جهل خدای معنا بیت الله نشوته ها کله چې وته نو دعای کولم مکه نه جتو اے الله که چې دې ختمه شل رحمی او بیت الله به دې کی نو سوال یو شر به هغه دمر خو لیکن ځان ته خیری کولې پیغمبر سویل حلو مو الیه حلو مو الیه قیامت کې وسه کسان روان کړي جهانم توزه وړې ما درته راولې سبا ستا اوسه هاوی سبا مرګري زمينه دوځي نو رحم دوی بل روایت کرا دي اصحابي حوض کوثر غبین نه خوږ د پوی د سپین لوګي پشان د ستو دسوارو دې وي سکم به ځم او نه بسګی کی زبا زبا برګری دی وای په یا محمد انک لا تدری ما احدثو بعدک زبا فسو کلمن غیر بعدی و رکدشی زبا دشی چه باد اورستو دین بدل کړو دین اتباع نہ ابتدا او نہ اختراع کم کیف ہے لکه فقهاوی استحباب حکم شرعی دی فلا بد من دلیل فلا بد له من دلیل فتح قدیر شامی وغیرہ سنگا چی متابعات دا پیغمبر کو فیل کری ندا چې پتر کیو لکه بیر خاص صادر بعد و میرا ذکر کی و باعتا کم الرسول و خضو و مانا حاک عنه فرمت اللہ سکر انت استفت هم کتلب کوئی کغوار تاسی فتحا یقین انداغل تاسا فتحا کابی ابی کامی ابی غوار انداز و انت انتهم او کبرشو استاسون فو خیر لکم دا بہتر دی او کمن شوی تاسی د محبت د مشرک دندا بهتر دی تاسی راوند مشرک او کو افس ګرځي ګرځي تاسو ناود نو مونږ هم راوږو خپل کار دې کنه لیک واپس کلاف کې جنگ کې مونږ هم ګرځو او ایس فائدہ او مکر تاسی تا فیاتو کوم دل استاسی ایشی ولو کسورت اگر کری رضیاتا وان او یقینن دی اللہ سرد مومنانو نا کافر تا فیدہ وان رسینا دریم قاعده امیر درته حکم کایسه ما به منی اطاعت د امیر لازم اطاعت د پیغمبر لازم اگر کده باندې بدمور امیر مقرر ولی نه اخور ای جری سری شتی در اولی نی اطاعت دا امیر لازم لا خاطر وخلوق نفی باشی در سوچ در شریعت نصوص و ظاہرہ و خلافی نی کری اطاعت بتا لازم امیر در تصوی بیعت دی و سرکڑ زند بی خرس کری جسد در تو یاد بکی اے ایبان والا او بنای دا اللہ و رسول در او ما اوڑی عدو حکم دا اللہ نام یا ما اوڑی حکم دا امیر نام سنت استخدام ته اشاره یو لکه لفظ صراحتن ذکر شي او په ضمیر سره نجدا معنی او یو دا چې لفظ مقرر ذکر شي نو معنا بدلی جدا جدا نوسو بوری ولا تکون ولا تولوان هما وڑی دا حکم داری امیرنا دا حکم دا پیغمبرنا وانتم تسباون او تاسی اوریدن کی مکیگی پشان دا مجاہدین چوئی دیو سمینا اوریدنی من پخلوی وهم لا اسباون او نمانی دیو دسگنوری سمینا یسباون وکرر سنت استخدام یو پخلوی بل دزر بند بدل بدل شما تو پیری ذکر شو یقیناً بدتر دا زنده سرو رن بدتر پا زنده سرو کی مخلوقاتو کی پریز اللہ کانا چڑگانا غزی چھنکوئی گی لکا سورت العراق کی من ذکر کرو اللہ ویلی ولتا لقد زرعنا لی جہنم کثیرا دیر بے پیدا کری وگونش سا فائدہ نکی ولو عرم اللہ فیہم خیرن کشرفو اشی اللہ پدیو کی کمعلوم اشی اللہ تا پدیو کی سا فائدہ یعنی ایمان شتیب کی نوار اولی بے دیوتا یعنی منر بے قرآن ولو اسباهم او کچری وګ دی دیو لو اسمعهم کچری ته اوري دیو ته یني وګونو ته خبر دي ځکه نو خاوه اوري او ویو مخ اړون کی د قران نا نو اسمعهم زړه ولو اسمعهم وګ نو زړه کې به الله چولې ولو اسمعهم او کچری واوري الله د دې وګونو ته سنت استخدام بدلی معنی خاما خاما واوڑی اوی بری مخاڑا انکی زرکی با واوڑی مخ با ماڑی یا تولو ٹول بدن با ماڑی و مخ با ماڑی بلا قاعده ذکر کی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو قبولتیاو کئی دا اللہ و دا رسول اذا دعاکم کلچ رتا آواز کی بری رتا آغشتا یحییکم لما یحییکم پس رب داشی چی جوندی کئی تاثر ران ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات وعلموا فواشي الله حائل کیږي په منځ سړي او زړه دکين الله حائل کیږي په منځ سړي او زړه دکين او دې الله او دې الله ته دي پورته کړې او دې الله ته وان تو شرون پورته کړې شي وَتَّقُوا أَوْ يَغِيرَ عَذَابًا چله ورسیږي ساريمانو ته ساسنه خاصتن خاصي وادي زکا عذاب آني ام المؤمنين عائشه رضی الله تعالی عنها وي چې ماویل منځ کې خو بازارونو عام خلک مين داوي سجورم نبي عليه السلام عذاب آني او قیامت کې په خپل لیتونو پاش یا ساکت چې راغته ما ساري خو شيخنن الله سخ عذاب والدی او یاد کی کله چوئی تاسل کمزوری کریشوی پا دنیا کی مکہ کی کمزوری وی یریدی تاسی چوب تختی تاسل خلک یا ختم میدہ کولو دو میدہ بم کی پوکی سور قصص وہ پندوسن کیم دی دارنگ سور حج کیم دا مشرک مثال ذکر کئی یا مارغان هوا کی تس دس کی وی تختی یا باری پلری زی کیو گردائی سور قصص کی وی کستا خبر اومنو مدر امل نبا متختی فاوا کم نزیدر کتاستا او مضبوط اکرتاست در بخفل امداد ورزق کم منت طیبات او رزق در کتاست در پاک شیدن خواب خاش بکر افقید اللہ سلورم قائدہ و خیانتو نکیم امیر سر خیانتو نکیم مال غنیمت کی خیانتو نکیم اے ایمان والو خیانتو نکی دا اللہ و دا پیغمبر سرم او نقصانو نکی اماناتی کم با امانتو رخبرو کی جتاسی کوئی گئی و پوشی یقیدن مالو نستاسی اولاستاسی فتنتو ازمائشتی لکه سور حدیث کی ہوئی تکاثرن فی الاموال والاولاد دا متج دائری فخر دے یقیناً اللہ سخا اجر لوئی دین بینزب قائد وکتا شکلک شئینو اللہ بدل لفت حدر کین اے ایمال والاو کچری تاسی اویرے گید اللہ نا زان بچ کئی رسوس تین تو درب کی اللہ تاستا فرقانن برین او لری با کتاسن سیعاتکم مصیبتون استا چی و بخنبو کتاستا اللہ خواند فضل لوئی دین جرگی با کئی در پر کلا چی تد دین کارکی استا خلاف جرگی کلا بستا بسر اینا ملوی گورا پلاری بسر دور ڈالری دی او کلا بوئی چی رجیل تیوا چوئی کلا بوئی قتل کئی کلا بوئی زل بدر زل وطن کئی دبل لیبار کئی دارو ندوکی امدا جرگشوی وان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارکی او شیطان دے اس پنگیری سڑی پشکل کی راغلے و دا جرگے رکنو دارو ندوکی دیو جرگا کولی جسی چلو گو مده چالاکو خبری اخیاری اخیاری کولی به تاسی جکم غم کی راجمشوی آو غم دفار زم راغلی مغم را اوڑی به سڑے اخیار دیتن نئی کن به بندی کن جیل تیوا چو مشوراو شون به نا نا تاسی وائی مرگری اشتر جیل بماد کی اخلاص بے کی دا مشورا خنن ایرو بابا خوڑی روخیات نی بیاویل او بے شروع نسڑے مجڑا شو تاسی خود خار خلقی اخیاری چلون رد درجی درنگ دورو رو خلق دین آل تا ودے کسان جان لڈل جوڑا کی و بیاو بتا سی حملو کی بتا سی یری گمو پورا یروی دا سڑے پڑوی دشتیا دے پپو حرامی بابا دیکھا دبوش نکرے وی یرا مڑی کو مشورا چرا لگا دکا وے طریقہ ادارا لس خاردان دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاردان اخو عجب جدا کی شریک بنی بنہ خاردان نڈی کسان تیار کیو پا یو ایڑا بانی دی پی حملو کی ندیو بدیا تالی جکا قاتل خبری مالوڑی رو کسان اندار پیسا بکی یارا بیدا دا خم مشور بابارا کله چې نبی علیہ السلام تللو نو سراقه مکی والوینام مقرر کړم نو سراقه ابن مالک تللو داخل الله تنه وخص د سراقه هغه مسلمان شوه دی نو شیطان په دې شکل کې راغلی هغه کار نه وخصوي نه دا به حیرت یې سی ورکړي دهیت القلبی خطی وڑیو نرتو بکڑیو نو جبریل امین چی راتو نو اکثر بدارت صورت کی راتو اللہ نبی علیہ السلام بینیو چی در قیسر اگر باوگان اگر اللہ دل تراوی داول بفتشی اللہ اکبر ایاد ککلا چی جرگئی کولا ستاپ بارکی تدبیر کئی ستاپ بارکی آگا کسان چی کفر اکڑے دیں چی بند کتا لرا سمطلب اس بستا بارکیم دا تدبیر کئی او یقتلو یا بڑکی تا لرا او شڑی تا لرا یا او شڑی تا لرا او چل کئی دیو ویم کرلاو تدبیر کئی اللہ دا بچاو دیو چل کئی لکه سور فاتر کی لسه بیات کی بو و اللہ بہتر تدبیر کون کی دین اللہ بہتر دے دا تدبیر کون کون دا اللہ تدبیر دا تمامون بہتر دے او کلا چھولا سیشی پدیبانی آیاتو را زمانگا نوائی دیو قد سبینا ایقینن واری زمانگا و لون شا نظر ابن الحارس دا خبر کریم لو نشاو کشی رضاو شدمون اوبوئیو منگا لقلنا اوبوئیو منگا مثلا پشان دری قرآن ندرا قرآن مگر لکھ درم بنو یا دروغ دی درم بنو یا کسی دی درم بنو او کل جویر دیو اے اللہ کشی رضا قرآن حقی استا طرفنا اوارے پرمباری کاری دا برانا یاراولی من تازار درناک استحضا کی ندے اللہ چی صداور کی دیوتا او طیب دیو کی او ندے اللہ چی صداور کی دیوتا او دیو بخن واری امام بخاری تاریخ کبیر کی ذکر کی دو امنو یو وجود دا نبی مغلا اوچت کو نو سنت دا نبی فیکم رسولو سبانا سنت دا نبی اغا موجود دی او یو امن استغفارو نو اغا اسم چه سوک بخانا واری نو اللہ ازار نور کئی کرد او صدی دیو لنام چه ازار نور کئی دیو تا اللہ او دیو بنده خلق دا مسجد حرام نام او ندی دیو خیرخواهان اولیاء اهو دا دی حرم یا دامان او ندی دیو لائق دا دی حرم ندی لائق دادو مگر متقیان لیکن دیر دادو اینا نکوئی گی اکثر ایرا منزون کئی داغ ایلتون زکر کئی بیت اللہ جوڑ کری اتی پتورا بانی وی جماعتون ای جوڑ کری او پتورا ای وی دارنگ لان منزون کئیو خکتا برا کی گی اتو ایدار کافر دیو ایسنی نووی نده منزدی عند البیت بیت اللہ سر این بیت اللہ کی مگر مکان شپیلی و تزدیتن او تاڑی تاسی تفارک لگوشی جلسی ورن مطلب سر بلا حقیقت دی اس فائده اینشت نو سکے عذاب پس ابم دا چه ہمیشہ کفر کولون یقید آغا کسان چه کفر یوکون خرچ کئی مارو رخفل دفار دا بندولو دا خلق دا اللہ دا دیننا یا پخفل بندیگی حضر دے چه خرچ کئی بدی مال لگن ابیا ببی دا مال پدوی بانی ارمان حسرتن اربان ابیا بدیو کمدوری کریشین آغا کسان چه کفر یوکون الہ جہنم پس رب دا دوزخ یوحشرون پرتا بکریشی داولی دید پارا چه بیر که اللہ پلید دا پاکونا یعنی مشرک دا بوایدنا شرک دا توحیدنا اگر دے پلید بازی دا دینا فبازو فیرکو مہو او غنڈکلی دے ٹھولو دا جمیعن غنڈ او گر زید الرب جانم کینی ٹیلا ورکی ورطان جانم تیور دی اور او کان من وریزی پبارکی را دی کنا گوڑ نئی بلکل اچھت ٹوٹی ٹوٹی درانا وریزی ویرکو مہو جمیان ابی آئیو دیکی دلر گوڑ او گر زید الرب دوزخ کی تغیری تاوریان او آیا کسان تج کفر اکرون کشری منا شدیو دا شرک و دا کفر دا نو بخنه با شدیو تا دا آغا قد سلام چی ترشویری بخوا او کو آفاسو کرده دا یقینا ترشویری طریقی دا رنبانو سنگ چی میاغوی دا مل نلری کری پنا کری دیو ممداشی اصل مقصد دی که که ما تاسوی دا صورتی حکم نا جنگ بکیه صد پا حکم مختبوی بکیه سورہ ممتحنہ راوڑو لیں سلورہ بیان جن بکم مختبوری وبدعا بیننا و بینکم العداوتو دشوری او ظاہر دا زمن استاسی ترمند دشمنی والبودا و طرفگری ابدن حبیشان تراغی چیمان راوڑی پیو اللہ اگا وقت پوری بدائی ندل توی وقاتلو جنگو کدیو سران ای کفار و مشرکی سران حتی تردی لا تکونو چی پاتی نشی فتنتن شرک والد اللہ سران بلکل او شی بلن ٹھولا خاص دیو اللہ تابیداری ٹھولا دا اللہ دو ایم امانا جنگو کری مشرکین و سرا کفار سرا تردی چپاتی رشی دیو لرا غلبا حدوی کی خدا دا خدا اللہ حکمت دی خوچی مغلوب شین او شی حدین ٹھول خاص دیو اللہ والذی ارسل رسوله بالحق اللہ را لیگی اخبر پیغمبر پاکا آغا پا دین حق را لیگی دید پارا یوزر والد دین کل لے چه غالب کی پتولو دینونو نشدہ مغلوب شی اغا وقت پوری بجن کی او کمر شو دیونو یقینن اللہ پاگا چی کئی دیو لیدن کری او کواری دا نکوا شی یقینن اللہ مولاکم بددگار مولاکم دوست ساسی سخیستر دوست ودیمن نصیر او سخیستر مددگارم